puțin am terminat. Doar nu vrei să dormi, what the fuck. No, formele tale pornaches. Yep, vorbele mele din status. Așa că hai, nu fii un stranger. Super erou tău, te salvezi când ești în danger. Gen, mai dă-mi un semn. Wham, bam, thank you, ma'am. Hai, doar știi că merit. Hai, doar știi că merit. Hai, doar știi că merit. Cu sau fără cărți de credit. Te pupă, tata. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball. Now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Boy, watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Piesă cu un refren ușor de reținut și fredonat, am ascultat-o pe Sore cu Different, J-Lo și Pitbull cu Dance Again sosesc imediat aici în Hitmaker, înainte de ei, Tayo Cruz și cel mai nou hit, There She Goes. There she goes, looking like a star, with her body shape, like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Her body moving like a hurricane. Thought I knew what sexy was, but that just changed. She's a pop star, rock star, la la, fighter, lover, la la. She knows exactly what she's doing. I think she's a pro. She's a

Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Am ascultat împreună Avicii and Lenny Kravitz, Super Love. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne întâlnim ca să petrecem împreună în Focșani mâine seară, împreună cu Chris Meyer în Bavari Summer. Iar acum vă las alături de Sean Paul featuring Kelly Rowland. Ultima piesă din această ediție, The Hitmaker, se numește How Deep Is Your Love. Ne auzim la Kiss FM duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Bye bye, ciao! Said that me see it, me with trouble it, trouble it. So put it on repeat, my girl. Are you what me need? I'm a world, girl. You are the hottest thing around here. One thing me want, you know me well, well prepare. Give me the thing, girl, and make me shift it in gear. She pull me close up and give me the stare. She whisper in my ear. How deep is your love? Give me the girl, me dancing a flock. Girl, your body this image, you make me feel so high, my girl. You make me want enjoy my world. And girl, you know for acts make me reveal. But once spin, you make you know the Ferris wheel. You are the magnet, I am the steel. Strong connection, me know you feel it. So make we seal it. How deep is your love? Make me show you. Is the hit maker.